Тах, тах, тах, тах, тах, гвалтуе матацыкл, уздымаючы пыл клубамі хмарамі. Імчыцца, што звер, які цудоўны, рэжа напалам шырокае роўнае палатно дарогі. Мільгаюць дрэвы абапал шляху. Далей за імі неяк бокам пераварочваюцца пярэстыя кавалкі пожані, зялёныя, але ўжо пачынаючыя жоўкнуць шнуры дабра. Дзе-нідзе хмызняк пракудлаціцца, гаёк усміхнецца весела на ўзгорку. І ўсё гэта гіне адразу адно за адным. Машына імчыць, што птушка ляціць, працінаючы палкае, нібы застыглае ад спякоты паветра, кузаў плаўка гойдаецца, зыбае, як у калысцы, горача, млява, гуторскі размяк зусім. Усё цела неяк апусцілася, раскінулася, як нежывое па кузаву матацыкла. У галаве нешта расплылося, распаўзлося, нейкая млявая змроя. Зацягнула, спавіла розум роўнай цяжкай гладдзю. Не ўзнімаюцца, не варушацца думкі. Толькі няясныя вобразы. Не вобразы нават, а так, нейкія квяцістыя балачынкі, празрыстыя і кволыя прасуваюцца, перавальваюцца маруднай хваляй. Не відаць ні твараў, ні рэчаў, нічога. І толькі адно сэрца. Распазнае ў гэтых вобразах балачынках непазбыўна знаёмае. І адказвае на яго прыемным, салодка абураючым пачуццём. Нешта далёкае, няяснае, ружовае. Тады ўсё было ружовае, як часам неба на захадзе. Тады, праўда, не прыкмячаў гэтага. Ты яно і заўсёды так. Адразу няма прыгоства, а з'яўляецца яно ўжо тады, як перакоцяцца магутныя хвалі гадоў. А ўжо перакаціліся. Колькі гэта? Гадоў ўжо 10. Тады ён вучыўся, хлопцам-падросткам быў, а яна? Яна была беленькая, кволенькая дзяўчынка, а анёлачак такі. І тады ён любіў яе. Любіў па-дзіцячаму, хацеў глядзець на яе без канца, маліцца ёй, цалаваць яе маленькія, быццам з воску злепленыя ручкі. Не любіў так, як мужчына любіць кабету. У яго не было ніякай мэты, намеру, былі летуценні, дзівосныя юнацкія летуценні. І ён будаваў з іх сабе асобны свет, сваё асобнае, патаемнае, чароўнае жыццё. Мінула ўсё гэта. Мінула і пакрылася тоўстым пластом жыццёвага попелу. Шафёр спыніў машыну, яна запыхала на месцы, уздрыгваючы ад навалу нутранай энергіі, быццам парываючыся пабегчы. Тарыш Гуторскі, можа, зайдемся ў хату вады напіцца? Ці хочаце? Гуторскі толькі цяпер згледзеў, што ўехалі ў вёску. Добра, добра. Па праўдзе сказаць, смага такая, што, здаецца, вядро б выжлукціў. Зайшлі ў хату, у хаце душна, як у пекле, і прыцемна, з надвор'я ўвайшоўшы. Старая бабулька поркаецца на палу. «Бабулька, вады напіцца можна?» Азірнула з нейкай апаскай. «Чаму не можна? Ці вады пашкадуем? У сенцах там вядро і кварта. А можа, квасу ўнесці, холодненькі?» «О-то-то-то!» – узрадаваўся шафёр. «Квасу, квасу, бабулька! Эх!» – крактануў ён, быццам загадзя адчуваючы смак холоднага квасу. Гуторскі сеў на лаўку і азірнуў хату, брудная, цесная. Відаць, незаможна жывуць, яму чагосьці ўсплыло на думку пытанне. Як бы ён сябе адчуваў, калі б прыйшлося яму жыць у гэткіх абставінах, у гэтым агідным брудзе, з якога свеціцца цяглая няўпынная праца, што займае ўсё жыццё, абмяжоўвае сабой круг інтарэсаў, імкненняў. Ён здрыгануўся міжвольна. Не, ён бы не ўжыў. Дарма што радзіўся ў гэткай самай хацёнцы, у гэткай самай хацёнцы ўзрос. Што ж гэта? Няўжо я так далёка адышоўся ад сялянскага жыцця? Няўжо я настолькі абінтэлігенціўся, апанеў? А калі ўзяць духоўнае жыццё? Што тут у мяне высталася супольнага з гэтымі людзьмі? Мала, зусім мала, каб не сказаць нічога. І як жа гэта? Я стаю ва ўладзе, з'яўляюся прадстаўніком гэтых самых цёмных сялян, я выяўляю іхні інтарэсы, в той самы час не маю нічагуткага з імі супольнага. Цікава. Адно толькі, што я зычу ім лепшай долі, хачу іх вывесці на свет, адно толькі гэта звязвае. Але гэтага мала. Правадыр не павінен далёка адыходзіць ад таго, каго ён вядзе. Трэба вярнуцца, трэба мець сувязь з сялянамі. Не тую дзелавую службовую, што прыходзіцца мець, а звычайную, жыццёвую. Уторскі успомніў пра свайго бацьку, які жыве недзе ў гэткай самай хацёнцы, і ў якога ён не быў ужо гадоў 5. Трэба даведацца, падумаў. Бабулька ўнесла квасу. «Поедем?» – спытаўся шафёр, як напіліся. «Не, пасядзім трохі. Ну, як жа жывём, бабулька?» – памкнуўся завесці гутарку са старой. «Як жывём?» «А так і жывём, як жывём!» Яна глядзела з-пад ілба непрыхільна з відавочным недаверам. «Ці далёка да Купрыянава?» «Недалёчка. Колькі вёрст?» «А хто іх? Ці я мерыла, ці што?» Уторскі не знаў, што далей гаварыць. «Пойдзем у засень, паляжым», – звернуўся да шафёра, а сам думаў. Нават гутарыць развучыўся. Як паехалі далей, ужо сонца апусцілася нізка, падыхнула вечернім халадком, знікла даўнейшая млявасць, адчувалася лёгка бадзёра. Гуторскі пачаў свежай галавой абдумваць справу з Купрыянавым, будаваць план сваёй з ім сустрэчы.